يُخْلِقُ الْفُقْرَ عَلَى الْغَنِيِّ

دیگر برنامه قرآن و زندگی رو مشاهده خواهید کرد، اما قبل از اون حدیثی رو در رابطه با منزلت قرآن از حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام تقدیم شما عزیزان می‌کنم که فرمودند بدانید که قرآن شفاعت کننده ای